जिस्मों की हद में नहीं, रस्मों के हैं पार, प्रेम के जादू से चले ये सारा हमें मिल गया। ओ हमें मिल गया, हमें मिल गया ओशो का प्यार, हमें मिल गया ओशो का प्यार। बजे दिल में हजारों तार, ओ बजे दिल में हजारों तार, जहाँ की अब क्या सुनना। अनहद के झांझर बजे, दीपक जले हजार, है सतगुरु गोविंद की महिमा। निराकार ने लिया है आकार, ओ निराकार ने लिया है आकार, भूतों की पूरी।